महाभारत वन पर्व अशीत्यधिक शततमोध्याय। युधिष्ठिर का भीमसेन के पास पहुँचना और सर्परूपधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देना। वैशंपायनवाच युधिष्ठिर तमासाद्य सर्पभोगेन वेष्टितम् दयितम् भ्रातरम् धीमान इदम् वचनम् अब्रवीन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सर्प के शरीर से बंधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेन के पास पहुंचकर परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछा। कुंते मात कथम इमामापदम त्वम आप्तवान कश्चायम पर्वता भोग प्रतिमा पन्नगोत्तम सधर्मराजम आलक्ष्य भ्राता भ्रातरमग्रजम कथयामास तत्सर्वम ग्रहणादि विचेष्टितम। कुंती नंदन, तुम कैसे इस विपत्ति में फंस गए और यह पर्वत के समान लंबा चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है? अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर को वहां उपस्थित देख भाई भीमसेन ने अपने पकड़े जाने आदि की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। भीम उवाच अयमार्य महासत्वो भक्षार्थम माम गृहीतवान नहुषो नाम राजर्षि प्राणवान इव संसितः। भीम बोले, आर्य ये वायु भक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात महर्षि नहुष है। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। युधिष्ठिर उवाच मुच्यताम अयमायुष्मन् भ्राता मे मिथुन विक्रमः वयमाहारमन्यं ते दास्याम चुन्निवारणम्। तब युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मन आप मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दे, हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन देंगे। सर्प उवाच आहारो राजपुत्रोऽयं मया प्राप्तो मुखागतः गम्यताम नेहस्थातव्यम सो भवानपि मे भवेत्। सर्प बोला, राजन यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम जाओ, यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अन्यथा कल तक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। व्रत मे तन महाबाहो विषयम मम यो व्रजेत समय भक्षो भवेत्तात त्वं चापि विषये मम। महाबाहो मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमि के भीतर जो भी आ जाएगा वह मेरा भक्ष बन जाएगा, तात इस समय तुम भी मेरे अधिकार की सीमा में ही आ गए हो। चिरेणाद्य मयाहार प्राप्तोयम् मनुजस्तव नाहमेनं विमोक्षापि न चान्यम् अभिकांक्षये। दीर्घ काल तक उपवास करने के बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, अतः न तो मैं इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले में दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ। युधिष्ठिर वाच देवो वाज दिवा दैत्य उर्गो वा भवान यदि सत्यम सर्प वचो ब्रूहि पृच्छति त्वाम युधिष्ठिर किमर्थम च त्वया ग्रस्तो भीमसेनो भुजंगम। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है, भुजंगम किस लिए तुमने भीमसेन को ही अपना ग्रास बनाया है? किमार्हित्य विदित्वा वा प्रेतिस्ते स्याद् भुजंगम किमाहारं प्रयच्छामि कथं वञ्चेत् भवानिमम्। बोलो तुम्हारे लिए क्या ला दिया जाए अथवा तुम्हें किस बात का ज्ञान करा दिया जाए जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे? मैं कौन सा आहार दे दूं अथवा किस उपाय का अवलंबन करूं जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो? सर्प उवाच नहुषो नाम राजाहम् आसम पूर्वस्तवानघ प्रथित पंचम सोमाद आयो पुत्रो नराधिप। सर्प बोला, निष्पाप नरेश, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से पांचवी पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। क्रतो तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च त्रैलोक्यैश्वर्यम् अभ्यग्रम प्राप्तोऽहम् विक्रमेण च। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों के संयम रूप योग का अभ्यास किया। इन सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तदैश्वर्यं समासाद्य दर्पो मामगमत् तदा सहस्रम हि द्विजातीनाम् उपवाह शिबिकां मम ऐश्वर्य मदमत्तोऽहम् अवमन्या ततो द्विजान् इमामगस्तेन दशामानीत पृथ्वीपते न तु माम जहान् प्रज्ञा यावदद्येति पांडव तस्यैवानुग्रहात् राजन् नगस्त्यस्य महात्मनः। तब उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने सहस्त्रों ब्राह्मणों से अपनी पालकी ढुलवाई। तदनंतर ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो मैंने बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया। पृथ्वीपते, इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। पांडुनंदन नरेश, उन्हीं महात्मा अगस्त की कृपा से आज तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। मेरी स्मृति जो की त्यों बनी हुई है। षष्ठे काले मयाहार प्राप्तोयम् मुर्जस्तव नाहमेनं विमोक्षामि न चान्यदपि कामये। महर्षि के श्राप के अनुसार दिन के छठे भाग में तुम्हारा यह छोटा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है, अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ। प्रश्न अनुच्चारितान् अद्य व्याहरिष्यत् चेन् मम अत पश्चात् विमोक्षामि भ्रातरं ते वृकोदरम्। परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर उवाच, ब्रूहि सर्प यथा कामं प्रतिवक्ष्यामि ते वच अपि चेच्छन्नुयां प्रीतिम् आहर्तुं ते भुजंगम। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम इच्छानुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। भुजंगम, यदि हो सका तो तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। वेद्यम च ब्राह्मणे नेह तद्भवान वेति केवलम सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः। सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह केवल तत्व तुम जानते हो या नहीं, यह सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प उवाच, ब्राह्मण को भवेद् राजन् वेद्यं किं च युधिष्ठिर ब्रवीयतिमितिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमहे। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, एक यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर वाच, सत्यम दानम क्षमाशीलम आनुशंस्यम तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र च ब्राह्मण इति स्मृतः। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया, ये सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा गया है। वेद्यम सर्प परम ब्रह्म निर्दुःखम असुखम च यत यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम्। सर्प, जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म ही है जो दुख और सुख से परे है तथा जहाँ पहुँचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है, बताओ तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है। सर्प उवाच चातुर्वर्ण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव हि शूद्रेष्वपि च सत्यं च दानं अक्रोध एव च आनसंशयं अहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर। सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। वेद्यम यच्चात्र निर्दुःखम असुखम च नराधिप ताभ्याम हीनम पदम चान्यन न तदस्तीति लक्ष्य। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। युधिष्ठिर उवाच शूद्रे तो यद्भवे लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवे क्षुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। यत्र तल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मण स्मृतः यत्र तन्न भवे सर्प तं शूद्रम् इति निर्दिशेत। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहते हैं। यत् पुनर्भवता प्रोक्तम न वेद्यम विद्यतीति च ताभ्याम हीनम अतोऽन्यत्र पदम अस्तीति चेदपि एवमेतन्मतं सर्प ताभ्याम हीनम न विद्यते यथा शीतोष्णयोर्मध्ये भवेन्नोष्णं न शीतया एवं वै सुख दुःखाभ्याम हीनमस्ति पदं क्वचि एषा मम मति सर्प यथा वा मन्यते भवान। अब तुमने जो यह कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद्य तत्व है ही नहीं, तो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद है भी जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में तरलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार शीतलता कहीं नहीं रहती, उस प्रकार जो वेद्य पद है वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही है। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। सर्प उवाच यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मण प्रसमीक्षितः वृथा जाते तदायुष्मन् कृतिर्यावन्न विद्यते। सर्प बोला, आयुष्मन नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर उवाच जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते शंकरा सर्ववर्णानां दुष्परीक्षेति मे मतिः। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर शंकर अर्थात सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः वाङ्मैथुनम् अथो जन्म मरणं च समं नृणाम् इदमार्षं प्रमाणं च ये यजामः इत्यपि तस्माच्छीलं प्रधानेशं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः। सभी मनुष्य सदा सब जातियों के स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है, ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभीष्ट मानते हैं। प्राणाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते तत्राश्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। जब बालक का जन्म होता है तब नालच छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। तावत् शूद्र समोशेष यावत् वेदेन जायते तस्मिन् देवं मतिद्वैते मनु स्वायं भुवो ब्रवीन् कृतकृत्या पुनर्वर्णा यदि वृत्तं न विद्यते शंकरत्वं नागेन्द्र बलवान् प्रसमीक्षितः। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र ही के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। यत्रे दानिम महासर्प संस्कृतम वृत्तमस्यते वृत्तम एष्यते तम ब्राह्मणमहं पूर्वम् उक्तवान् भुजगोत्तम। महासर्प भुजंगम प्रवर, इस समय इसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्पवाच ऋतम विदित वेद्यस्य तव वाक्यम युधिष्ठिर भक्षयेयम् अहम् कस्माद्भ्रातरम् ते वृकोदरम्। सर्प बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो, मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली, अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। इति श्री महाभारते वन परवड़ी आजगर परवड़ी युधिष्ठिर सर्प संवादे अशीत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आजगर पर्व में युधिष्ठिर सर्प संवाद विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ।